Μια παρέα θα είμαστε οι δυο μας, εγώ κι εσύ. Θα ζούμε το όνειρό μας, μια παρέα δυνατή. Πες το με μια φωνή. Δώσε μου το ρυθμό, γι' αυτό.